तुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा, हूँ परेशान सा मैं, अब ये कहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए, वो तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। Oh.